под веснавым лагодным сонцам. Под веснавым лагодным сонцам гуляюць дзеці на лугу. І рады так яны бясконца прастору, кветкам, мурагу. І толькі ўзнаюць цераз годы, што шчасце іх схавана тут, і будзе іх цягнуць заўсёды у незабыўны гэты кут.